وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سورة بقرة کی دویم باب کی شپک خبری چاول اثبات دا توحید اور رد دا شرک پنزو دلیلونو سرا دویم صداقت دا قرآن دریم صداقت دا رسول سلورم تخویف او بشارت او پنزم دفع دیو شبهی جواب چې قرآن باندې وارد کړی و ان الله لا یستحیی بیا شپږمه خبره کې دنه سلور نعمتونه بیانې دو اول نعمت یې ذکر کو په دې آیات کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا چله وی تاسو نو یې ما پیدا کړې مرلوی نعمت نظر باندیو کو ما سر شرک سنگ کوئے دویم والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ ستاسو دا فیدی دا پارا پیدا کلی پزمکا کی جسدی ٹول کاغا فیدا دا دنیا دا چی خوراک سکاک لباس دا نعمتونه دي کنه نو سیدا پیدا کړی او څه فائدہ د دین دا چې ته عبرت اغستلوي نو که څه دا سې زونه یې ظاهر کې به کې فائدہ نشته زهريله سې زونه دي مار لړم زنده سر لیکن اعتبار خو پکشته کنه عبرت پکشته ده کنه نو فیدا عاما دکا دنیایی و کد آخرتی دا دوارا پا کشتا دی آیت کی دریم نعمت ذکر کئی عظیم نعمت پہ انسان چلانا بلعزت ہوئی تاسو اللہ میں پا دنیا کی خلافت درکو تا عزت اگر آدم علیہ السلام ته حاصل و ولیکن دا عزت د ټولو ټول اولاد عزت شکنه هغه خلافت پاغه کې اول راغی هغه مشر خلیفہ او بیا ورپسې نور مراله دا په اولاد کې انظامی و نعمت تیچ بیانی ہے ورسرا ورسرا دی سرا مسئلہ سجدی امدہ تکو قرآن کی دوارا خبر ذکر کی خلافت دا آدم او سجدہ دا ملائکو و خلافت یہ صرف پدیدہ کی ذکر کرے بل زینہ او د سجدی ذکر یې ذکر شپږ ځای نورم کړل چې ملائکو سجده وکړه آدم علیه السلام ته په سورت اعراف کې ویلو بنی اسرائیل کې ویلو سورہ کہف کې ویلو سورہ حجر کې ویلو سورہ طه کې ویلو سورہ سواد کې ویلو شپک زایا او دلتم نو ذکر دا سجده پکی وزل راغلی دی از خلافت خبر صرف دلت راغلی دی نو ذکر دوارا حقیقت کیاو نعمت تخا خلیفہ جوړول او بیا په ملائکو کې هغه عزت ورکول د لوی نعمتو په انسان باندې. مخکې سره ربط او مناسبت داري دلری سره چې دعوا وا یا ایو الناس اعبدوا ربکم د دې دعوی تاریخ یو کو چې دا مسله د کوم وخت نه دنیا ته راغلې ده. دا کله چې الله آدم علیه السلام پیدا کړ دویم ربط یې نږدې دی ویلی او هو بكل شیء علیم الله پارس پوئی ندی کوي چې انبیا نه پوئیږي ملائک نه پوئیږي جنات نه پوئیږي اوس و راضی کنا هر یو اقرار کوي چې الله ما ته پته نشته ما ته علم نشته ته کدا وای تا کې هو د چی هو بكل شیء علیم علم پارشی باندې خو صرف د الله دی احاطه کړی دا نو اول با شرافت د آدم علیہ السلام بیان کی په دې طریقه باندې چې الله امام ملائکه توي هغه چا توي نه کاسمانه پیدا کو کارش پیدا کو کارسمه لولې کائنات پیدا کول نو چانه تاسو نو کړي ساسنګ خو غاړه او نه دا ضرورت شته دې کوم دا تاسو د ملایکو نه په دې غرض نو لکه بازو ویلي چې مشوره یو سره کوله مشوره خو هغه څوک کوي چې محتاج وي بندیان مو مشورې کوي او نبی علیہ السلام ویلو چی چای او کار دو مشوری او کنو آبا سی لیکن اللہ رب العزت داغ پا صفاتو کی خمونگوائیو کنا چلا شریک لہو ولا نظیر لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو داغ مشیر خونشتا چا سر مشوری کنی ناغی بیاوی چنن مشوره دې د پاره نو وا چې ګنې الله غینا تاسو د دې د پاره کو چې دا کار به خیر کو نه یو نه دې د تعلیم د پاره کو چې مونږ له به کې تعلیم را کو چې هر کار کوي نو په مشوره یې کوي خدا اسی تعویل له ولي تاویل خو یاد آیت ته پاره کوي چې سشک مک مشکلاتي پکې یا ود حدیث ته پاره کوي چې د وحی خبرې او پاری کې څه اشکالی نو تاویل وکې دا خو د چا خبره ده نو د چا د خبرې په نسو ضرورت خو نشته دی زګا دین اهم جواب شته هغه دا چې دی کې الله د آدم علی السلام شرافت ښکار کړ اظهارا لشانه و عظمته علی الملائکه چې د دنیا کې یو خپل تابعدار پیدا کوم دماغ کې نه توایم چې رستو به بیا څه اشکال نیخا نو ده صرف داغه د تعظیم د پار تپوس کړی ابل حکمت پکې داو چی دا الله د علم د صفت ډیر واضحه اثبات پکې وشو تو ګورو ته ملائکه خپل خبر او کړه او پسې رسته اقرار وکړي چې الله مونږ ته صفات او مونږ نو خبر کړو اقرار وکړو یاد کا چې وی رب ستا ملائکوتا بیشک زه پیدا کوم پزمک کې یو تابعدار خپل فل ارض وی د خلیفہ ضرورت پزمک کې دی اسمان کې ضرورت نشته نزدک فل ارض وی خلیفہ نوم یې او تکي خود دا وزن راضی په عربیت کې ډیر زیات فعیل وزن خا علیم شریف قدیر حکیم حلیم دا ډیر زیات دی په دې کې کله معنا د فعالیت لکه علیم معنا عالم حکیم معنا حاکم کله په کې معنا د مفعولیت لکه قتیل معنا مقتول نزلتم دواړه احتمال دي خلیفہ په معنا د فاعل سره راضی نمانا بسی داسې بنده پیدا کوم چې به یو بل پسې راضی په دنیا کې یخلف بعضهم بعضا څوک بزی څوک برازی زاروستی به دغه مخکنو خلیفہ یې کنه خلیفہ دې طویل شي او چې دیم معنا شي مبنی المفعول مفعول معنا شي مخلف دلا طرفنا یو بنده حاکم کړی شي چې تب زما دین خلق تر سه تب زما فیصله په خلق جاری کړي تب زما قانون په خلق باندې نافذ کړي نفاذ شریعت آدم علیہ السلام هم دغه سوز الله طرفنا داود علیہ السلام هم دغه سوز الله طرفنا چې نا جعلنا کا خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس حاکم معنی ښا او تا چې راضی ده همیشه دې پر راضی چې ولفظ ترقیو کی کنا دا تی راشی ازو ترقی وکړه کنه د 16 گریډ نه 70 تلاله د مخ کی صفاتو اوس نوم شو دا عامه قاعده ده چې عربیت کې کله او شی د اسمیت نه د صفاتیت نه اسمیت تنقل شي نو تا راضی دا علامه یې ښه او اجه مخکاره دا سورا گران شه نده خو چه تاولی رازی وی تا دا مؤنس دا پار رازی دونه خو پویی کنه او مؤنس دویم نمبر ده اول ادم علیه السلام بیا حوا و کنه نو دینا دا شه جوڑ شو چه کم شه دا اول حالت نا دویم تا نقل شی نو بستی بول رازی چه خپکی گی بانه دا قانون دی ښا ځکه ستا مثال د مؤنث شو ا مؤنث کتی نو خامخابت تیاو د الله حکم وکړو اوس اظهار کوي چې د الله رب العزت پدی اظهار کې او پدی خبره کې سمره حکمتو قالو او ملائکو اتجعل فیها من یفسد فیها فیها فیها اغی تلار کو لوشوا یا اللہ تو پیدا کئے پا دیز مکا کی اغا سوک چی فساد بکی پا دیز مکا کی تروانے نکی ویس پی کد دماء آم اتوی باوینی دیو بل داوگو روتا اس کا اغی تا علم وید انسان کنا چھرے ویدا خبر نکولا لکه وست غلی دی خواه وست داس غلی دی توبتو چه دی انسان دی کارونو توگوری کنا چه دی انسانانو که سوک پیدا شو دمرا لوی لوی حسته پیغمبران لوی لوی شیخان لوی لوی محدثین مفسرین مورخین توبتو حیران بشه چې یو یو لاله سمرا زهانت ور کړو ها نو زه غږ نه کوي خو هغه ته صفته وه نو زه که سوال وکم الله ته پیدا کوي پزمکه کې هغه څوک چې فساد وکي پزمکه کې او تو یی با ویني دیوبل مطلب دا او چې دین کې دین د دوه خبرو نه جوړ دی یو حقوق الله او حقوق العباد هغه به دې دواړه بربادي زکه زمای یفسدون امرات کفر او شرک دی دا اللہ حق باطل شو ویس پی کد دیمان امراد ظلم زیاده دی دا بنده حق تبا شو نپاتی پا کسی شو زمکاو خراب شو دی بانده سوالو کنا چی تاسو یو پلوائی چی ملائکو تا علم نو پا غیب نپوئی گی ابل پلو گو راگی ہوئی آدم علیہ السلام لانا دی پیدا شوی سی ندی کلی او غی د مخک نه پیشن گوئی وکړه چې دی ودا دا کارونه کوي دې تل مې غیب نه وای مونږ وایو نه خبر ځان پوکا دا غی د تقریبا د دریو وجو نه دا خبره کړې ده یو قیاس کړې ده ځکه مخک جناتو کنا په دې زمکه کې نو چې هغه څه کول نو ملائکه لیدل کنه ځکه الله حکم وکړ ملائکه ته جراشه غوښړه تابز ماشان ناری غرونو تا او ځنګلو تا ویشړ او آبادی ته نه خالی کړه چې تاسو دغه ځایونه ظلم وکاو کنه ظلم غدغه سزاي نو غیوی چې اوس پک هغه جن خلل خو انس راضی انو می دا غی پشان دی جن او انس نو چې څنګه غیو نو دغه سی بدی نو قیاس وک او قیاس حجت ته بدین کې ښا ایمو ډیر مسائل په قیاس سره ثابت کړی دي کنه دا غیب نه دی دا خو غی سره دلیلو دویم دا دا چی دا خلیفه نمی واره دا نویوی چی خلیفه خلیفه خو پاسمان کی نده پکار زکا چل تا سوک جنگ نکی شر نکی فساد نکی کیسو نه نکی ڈکیتے نکی خزمکا کی خو چی خلیفه خو پتاو لگی دا کنخا چی دا بیا چلی دکا خلیفه تا ضرورتی چی اگا فیصلی کئی او فیصلی خوالا کیگی چی پسادو نا شورو شی کن دا خلیفہ نا گورا معلوم اکلا دا غیب نا دے چی تا یو شی تاو گوری ہو معلومات تے ناوکے چی وری ازرالا باران با کیگی دیتا علم غیب ہوئی نا دا دلیل لے دلیل وی دیتا چستا پاگی علم راگی نو پا مدلول با دی علم رازی وریا دیولی دنو په باران باندې علم راضی لګې دیولی دنو وای بچ دا د چا اور بل کړی مرغې راضی او راکوزیږي خېجن پوهج دا د چرته او بدی جوړخه دا دلایل دي حضرت امام دا چې نن الله رب العزت او تویلیو کاو قران نه ذکر کړی پوره خبره او تکړه چې زبر داسه خلیفہ پیدا کوم او دنیا کې ودا غ نسل خوري کې او غي ودا کارونه کې دا کې نو ملائکه زکه وی چې الله اعتراض نکو نه پتا اعتراض کو انم د ادم سره حسد او دشمنی ده نه نه نه خزان پوکو چې مصلحین شتا نو مفسدین سره پیدا کې اړیر خلک دا وی کنا دا څومره غلطه خبرې خو کوي خلک د جهل د وجه نه کوي چې څوک په خپل خاندان باندې ننګ کوي کنه نو وی الله چې ګدانه دې پیدا کول نو پښتانه دې سره پیدا کول یو خدای خدای ته وګوره وایي کفر تبوذی ته اوس خدای سره په دې کې خبرې کوي گدانا مدانا ستو نو ملیکو اعتراض نکو چی اللہ مونگا یو نو آدم تساجد تے دا اولاد تساجد تے نا ابن کثیر وی روح المانی وی چلا علا وجه الاعتراض علی اللہ ولا علا وجه الحسد لبنی آدم تیز پارندی وی ولیکن للاستفسار عن المرجح دا تپوسی کو چی دا وجه صدا چی مونگا یو او تا بل خلیفہ پیدا کہیں دا خوار چالے پکار دیخوا علم خوب تپوس باندی زدہ کی مزکے ہوئی تا پیدا کہیں پزمکا کیا سوک چی پساد بکی پزمکا یہ ستا حق بخرابی او وینی بطوئی دیو بل خپل حقوق بطبا کی ناغی خدا حال شو مفسدین شو او مونگا و نحنو نسبحو بحمدکا مونگا خو ستا تسبیح وایو ستا پا حمد سره وایو ستا پا کی بیانو نستا پا صفتنو دا کمال سره سمرا صفتنو چتا قدیری حکیمی خبیری بصیری سمیعی غفار و قهار و ستار و جا دا بحمدکا دا کمال صفتون دی ونقدس لکا او پاکی بیانو تالرا نگور دا تسبیح او دا تقدیس سفرق دی یو شیخو ندی نوی تسبیح ویلشی دا اللہ دا ذات پاکی چی اللہ ستا ذات پاک دی دا هر عیب نا دا هر نقصان نا د مرض نه د موت نه د خوب نه د اوستلی نه دا نه ستا ذات پاک دی او تقدیس ویلی شي پاکواله د صفاتو چې الله ستا به شانتي صفات د بل چا نشته ته خالق یې نو بل خالق نشته ته رازق یې نو بل رازق نشته ته قادر یې نو بل قادر نشته ته حکیم یې نو بل حکیم نشته ته عزیز یې نو بل عزیز نشته ستا صفات پاک گنو نور صفتون نا ده یو فرق شن دو امداده چنو قدسو ملائک خپل ځان یادی چی اللہ دامون چی دمرا صفائی خیال ساتو ازان صفا و ستر ساتو نو لکا ستا در ازاد پار ستا نیریگو ستا نومیت ساتو نو د خپل ځان ډیر احتیاط پاو داسه کې ګرځو دا معنا دا ډول خبرې شو کنه یو په لیداغي فساد ذکر کو بل په خپل اصلاح ذکر کړه او دا مطلب دی چې الله حکمت را تنه معلوم وی اغي په غیب اغي تپوس چې څوک یې نه عالمي هغه تپوس ته ساجته قرآن خوی فسألو اهل الذکر تپوس کوئے خوی ان کن تم لا تعلمون که نا پوئی گئے چی پوئی گئے نبی اصلا تپوس کے مگا اگر پوئی دے نا تپوس بے اصلا کاؤ خوب دے حکمت نا پوئی گئے قال انی عالمو ما لا تعلمون اوی اللہ مختصر زانت اخلاص کن بس دا پوئی گم پاس و جتاسو نا پوئی گئے دته اجمالی جواب وای ښا او اکثر اول جواب اجمالی چې اوس دو روشي چې د دې دا خله باندې شي نور وته ز بیا وې ما اول دې کې دا کمالی چې غیله ز سوچ او فکر مکمل او شو او کنه چې باندې تدا سو وای کنه چې تاسو خبره ښه هغه بیا دیر لوی سوچ او لری لری با ذهن زغلی چې دا بس چلی نو خیم و توجیه کل زان تخا تا دا اللہ دی کتاب قانون دی خواه دکه دیر آغل عزیز پارده چه انسان پوه کی سبق و توخی نو سبق طریقه هم وی کنه ادا و ډیر زینو کې داسې بیان راضی خان وی اللہ زا پویگم پاسو چی تاسو نا پویگم تاو سخبر یہ چی انسان سشے دے توبہ توبہ چی انسان دیا خبروی پوست پنے محنتو کن آگے ہوچا تکڑا اب ازان محنت نکی ہوئی کئی با اولی با نکی دا خوار سبا گشتا دیکھا انی علم علا تعلمون اجمالاً جواب تد اللہ علم اجمالی دے تفصیل بیا رستو کئی تردید ہے پوری صرف دے انسان شرافت ثابت شو ملائکو تیظہار شو او دا ملائکو نفی و شواد علم غیب اجمالاً تفصیلاً بیا رستو ہوئی نوز دو شرافت دلیل بیانی چه انسان پس باند شریف دے پس باند اعلا دے پا علم باند دا یو صفت دے خواد دنیا دے دا دا جار سمرس حاصلی گن دا علم پوج باند خواد دا دا شرافت او دا عزت او دا شان سبب اغا علم دے بس فعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورکړی آدم علیہ السلام له د نومونو ټولو كلها مطلب دا نه دی چې بس صفه دنیا کې دینو ماشه مګې دا خو د علم دی هلته غنور تی نه ځان له خپل شرک ثابتی جو گورا کل لہائے ہوئی پار سا پوچھتا کرنا کلیاتو جزیاتو پر ویلک دا خویواز دلتنی دا کل لہاو بیا رستو مرازی سورة نمل کی با مرازی سورة کحف کی با مرازی ذوالقرنین پا حق کے اللہ ویواتنا من کل شین سببا اغلمون ار قسم اسباب نوچہ ار قسم اسباب ورسرون بیال تخلقو تسلوی چیرہ ما سر امدادو کہو مٹی انغاڑے چیزا دیوالو وخو دقسی دی بلقیس پا حق کی رازی چیو اوتیت من کل شیئن ہر سوال ورکلی شیو ناغی جزل سوال کلی شیو ناغی خو بادشاییم چاہتا نو معلوم نا خو حد حد معلوم اکڑا او من کل شین یعنی چې دا غیسه تضرورت نه ول ورکړی شي یو دا څه وایي چې دا کل استغراقی نه دی دا الله په صفت کې راځي چې مخکې ویل شو چې هو بكل شیء علیم هغه ته کل استغراقی وایي چې رسوته پاتې نشو ترویح او دا چې د بنده په حق مستعمل شندې ته کلی عرفي وي عرفي سمانه عرف او عادت چې عادت کې یو سلیسه ته ضرورت یو الله ولا ورک نه خلق وي بیا سره سرهشته ها دا څه شي کمې نشته او دا غنوم چې تاسو کې چې څنګه لې سم مشکلات خو نشته نو یې ارسر ډیر دي یو د مرغه په نشته ها توبه او یې څه سره نه یوره ها نخو پا عرف و عادت کی دا راضی دل تمرات داری چیز آدم علیہ السلام پا خلافت کی کمو سیزون و تضرورت و ناغی والا طول ورکڑا خلافت کی فیصلو تضرورت و عدالت تضرورت و دغس مکان تضرورت و وصلو تا و زغرو تا خادمانو تا دا ټول هغه یادی چې دا د خلافت لپاره کوم ضروری سونه وخا بعضی مفسرین هم لګیای بس د خپل علم نه مجبوری جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه وی چې کله سمعنا حتى القصعه والقصيعه ولا كاسه لو يكاسه مولانو په دې کې نظر یې دی او تاسو دا سينورم ورپسې وای خو دا ته څه ضرورت یې سړیا هغه کاسې څه کولې دا خلافت ته ضرورت ها خلافت ته نو اسونو ته او زمیدارو ډېر سخت زمیدار وي دومره بوساړي به تړلې نو غانو ته ضرورت او حل یوې ته ضرورت کہے ویلچے تے ضرورتوں کودالی تے ضرورتوں پالی تے ضرورتوں دا زمیدار دا پکاری کا نخا نو دا اگا پا فطرت کی دعویٰ چولو چی اگاو کا تن اگاو پی جندو چی دا لور دے او دا رمبے دے او دا غار دے او دا تبر دے او دا دا ٹول امبر دے دا سٹک دے دا پلک دے دا سندان دے وی پی جند کرن دا دا انسان با فطرت کشتا ادو ملیکو فطرت کنو اغیر رو دین خبر نو دا علم مانا دان دا چگنی کلاسی جوڑ کو او کین آسواتا او پڑائی کو لنن بس لکه اس چی معشوم پیدا شی دا مورا آغا فطرت کی بازی سی دنائی دا خوراک دا پارا زور کئی د خوراک د پاله چل جوړی نو جاړی نو خاطه واچي دا ته سبق چا کولیو نه دا فطرت کې د انسان شته کنه ها دا ملائکو فطرت کې دانو واخا تعلیم ورک الله آدم علی السلام لا د نمونو ټولو چې دا حکم ته ضرورت ثم عرضهم علی الملائکه بے پیش کلو آغا سیدونا ملائکو تا چی دا سدی ناغی سا خبرو دینا ناغی خدا سرکار نو کنا فقالا ام بی اونی او اللہ چی خبر را کہماتا زانے و تیاد کو دینوی چی ادم علیہ السلام تا خبر ورکے بولی حق بے بیا شاگر دو بیا خدا آغا مقام ثابت نشو اللہ و تزان یاد کو بل اغتا معلوم انو اغتا ساجتو چاہ تا معلومی خو اغتا ضرورت نہیں کنا خبر را کہماتا پا نمونو ددی سیدنو نمونے سدی صفتنے سدی پا دی با کم کم کارو نکی دا پسک استعمالی گی ددین بس سو جوڑی گی دا پیدی دین سو جوڑی گی اغی تاسو پته او چې دینه ماسته جوړیږي او شملي جوړیږي او کوچنه جوړیږي او څه ډیر شي د دې خدای آدم علی السلام نه تاسو کاوه زمي خدای غوانو واړی وی کنه ان کنتم صادقین کتا سو رښتینه په دې خپل خبره کې چې الله یاجت وطنو موږ پوره یو نو بس خبر راکې ماته قالوا سبحانك تصراحتا نفد علم غیب تم ملائکونا وہ ملائکو په جواب کې ډیر په ادب سره ګور ارچا کې ادب شتا بغیر د مشرک نه هغه کې د غیر الله ادب شتا چې مداري لګیای او ډل او تولاړ چا پیرا او هغه وی لوی ځوان دې ودا سکی اګه الله نوم اخلی نو اخله کنه هغه پروا نه ساتي خو دګه الله قدر او عزت نشته ځکه چې عقیده صحیح نه ده کنه که قران وتوینو ډیر تنګیو پنیمه کې بپاسیو او چې نات شروع شي مثلا لارو کوسونه رامن دی وی ها نات نه خو غانی کوي او جرو کې اوسې جماعتونو کې وي ناري لړیر خراز ښا ادب نه پوي او يم لایکو یا الله ته پاکي د هر کمزور نه ست علم کامل نه لا علم لنا مونگتا حس علم نشتا دیم دا ډیره د کمال جمله ده. حکلو کوټي د عربیت صرفا کې کیناستو کنا او ډیره خوشبوئی ته نزی لک لا اله تا ګور کنا اقشه دې لا اله بغیر د الله نه هیڅ بل حاجت روا او کار ساز نشته ہے. اقلا دلتا امراغل دیخا منتحس علم نشتا دی الا ما علمتنا مگر اغا چتا منگ لا علم را کرے دی. دی جملہ کی وی ردو کدو بازی خلقو پتروغو باندی دی خبر ازدکلی دی خو بیزای ازدکلی بی کتابا ولی وی شیطان نملیکو استادو نملیک خوئی چا علم تنا یا اللہ تا مونگ لعلم را کردے مونگ دا شیطان شاگردی ندا کردے کنی دا سبے ویلو کن خوا مگر آگا چا تا مونگ لعلم را کردے حمد و سنا وایو تسبیح وایو تقدیس وایو ذکر اذکار کو فدغی پوئی گو نور پدیسی ذن نپوئی گو دا سبے انک انت العلیم الحکیم بیشک اللہ تو ډیر لوی علم والی او په هر کار کې ستا حکمت ته په حکمت پوه شو ها رورو پوه شو کنه ها چې خدا وګورو تا اوس پیدا شو هغه دار سره خبر دی ارسی دکړی همون تنه دا سونو معلوم دی او نه رااله مانا رازی نی پا مطلب پوئی گو رشتیا چی اللہ حکمت والا دی پا پیدائش دا آدم علیہ السلام کی دا اللہ دیر لوے حکمت تی و حکمت سا دی چا علم با دنیا کی خورش او داغا نا خورش ملیکو نا چاس دزد دا کولی شو کم مشرکانو دیر وی چی اللہ بنده با دی نرا لے گو تا ته خپه زره چې مونږه باندې نه مانو مونږه ځنه په سبان کم یو چې د تبناس ملائک وزرا لګلیو زمونږ زره نمایه ده پارا نلاره ولې زتوی چې کړ ملائک مې را لګل نو ولې په ژوند تنګ وای ملائک په خپل شکل کې راتل نو تاسو لیدې شو هغه ځای باندې نه ساختلو او بلکا بنی آدم می تو جوڑاو نو بیابا او مغا خبر او چدا خو ملائک نده ناس سلح بیدای خبری کوای خوا تعلیم او ہدایت او رہنمائی دا با انسان کئی دے انسان چدی او بل پا جبا پوئی گی پا خوی پوئی گی پا دتونو پوئی گی نو دا ملائک او دے انسان یو بل سرس تعلق دے خوا اغیخ و حار و مان تی اللہ مونگتا علم نشتا دے مونگا بالکل دا دینا نیو خبر قال آدم اوی اللہ آدم علیہ السلام انبئهم بی اسمائیم خبر کدی لرا پا نمونو دی سیدو نسرا نمونو و توایات کا صفتون و تیات کا دیو یو شی چی دا گورا دا نرستن لکا نا دی باندی با گندل کی گی در دید پارا دا کپڑی و جوڑی انسان و پاگی باندی عزت من شی دیکھ دمرا کمال دی دار شی فیدہ و توقو بی اسمائیم پنمونو داگی و پسیفتونو داگی فلمام با اوم کلچی خبر اکلاغی لرن پیو سات کیم ہر سی و تدا سی پیو سات کیوئی لکه یو علیف خبر اکلاغی لرا پا نمونو داغی سیدنو پا صفتنو داغی قالانو وی اللہ علم اقل لکم ما تاستنوی لی اجمالا انی اعلم غیب السماوات والارض چیز پویگم پا تمامو غیبو دا اسماننو دا زمکو چستاسو نپنا دی او زپویګم پاسو چې تاسو اخکار کوي او ما كنتم تکتمون او کپټ سوای په ځړ کې مطلب ته عموم دی ښا ظاهر او باطن د زله خبره یا د جبه خبره پار سو باندې پويګو نو ګور دا ته مخ کې الله کم زی ویلو جنې عالم غیب السماوات والارض او دل تبا قاعده وی چې علم اقل ما نو وی لتا است نو غوي دا چې وی کنه چې انی اعلم ما لا تعلمون تب غیر سوال کنه طرز وګراله کنه حضور چې مونږ ته نخکارې ده دا غیب السماوات والارض او تبدون او تکتمون ټول په دې ما لا تعلمون کې دنه پراتو مونږ ته نخکارې ده دې تزم نیوي کنه التزمنن او دلت صراحتن شوخه نو ګرامر کو تصری بما علم زمنن وی یره چې مخکې معلومه شوی او هغه دلت کې ښکار او وی ښه اجمال او تفصیل دې ته وینو بل تر دې ده پوری آدم علی السلام شرافت ثابت شو په ملائکه باندې او سبب سو علم چا آدم علیہ السلام جواب ورکو تفصیل وکم املایکو انکار وکم اقرار وکم چې لا علم لنا دیو جن علماوی چې عالم لپکار دی چې کله اذن تپوس شي او دته جواب نو ورزی دل جواب نو ورزی نو دته پاره دا خبره په دین کې ده چې دی ووی چې الله اعلم دا ډیره د عزت خبره ده یا کدا وی چې لا علم لنا نو ملائکه وی دي دا د علماو خبره ده وی ښه نو چې نه پوي دو عالمان نو کنه نو جواب بنورته نو ځان به ولا سلوک سم کو ځان نو په خپل به ځان ده علماء د دایره او د حلقې نوېستو چې موږ علماء نه یو ولې د علماء خبره خدای چې والله اعلم الله پوي ځان ول سره دروغ جوړه نه دا نور وجنې هو قران نه دی ویل دا خو د قران خبرې چې تا ته بدا ارز په حق کې خبره خې قانون به خې دا و. او چې قران دې نی ویل نو ځا دروغ به وای زانه به سمې جنگه ځان ته عالم وي خبرې به جاهلانو کې دا خو د علماو خبره چې لا علم لنا یالله مونږ ته پته نشته نو کله چې عزت او شرافت ثابت شو نو صلی الله رب العزت ملائکه باندې د آدم علی السلام حق ثابتې چې استادوم شو د استاد قدر پکاري دغه با قدر کوي تاسو شاګردان یې ادا او استاد دي دغه با قدر کوي هغه قدر دلته خی کنه ها فإذ قلنا للملائكه اسجدوا او یاد کوي چې ویلو موږ ملائکه ته سجده وکړه لآدم آدم علی السلام ته فسجدوا سجده وکړه ټولو الا ابلیس مگر شیطان نو وکړي نو ابا انکار وکړه عذر پیش نکړه واستکبره لوی نو ځان لوی وګاڼو نو چې لوی نه ځان لوی ګلین دیتا استکبار مستکبر دیته وي او چې په حقیقت کې لوی ناغت متکبر وی لکا اللہ شو اگر که لوی اشتاکا نا ناغت متکبر خو مستکبر وطا نشوی لی مستکبر خو شیطان دی چی لوی نو آو زانی لوی گانا نوکا غارسو کی او گر زیده ده کافرانو نا پس اجده که مختلف اقوالو چې سجده خو بغیر د الله نه بل چاته کول شرک دی دا ولغی ته وي جواب دا دی چې سجده دوه قسمه ده یو د عبادت ته صرف د الله سره لایق ده. هغه بل چاته نشي کېده کو دې کړه نو شرک ده. یو سجده تعظیم ده، هغه په خوانو امتونو کې غیر الله ته جایز و، بس امتونو کې راضی کنه پرخ شریعتونو کې، نو په خوا شریعت کې ډېر خبرې جایز وکنه. خویندو سره نکاح جایز و، داسې سجده تعظیم جایز و. دا خو دې امت کې سخت پابندی و لګې ده، ځکه دین خپل حد ته ورسېد کنه. په دې امت کې سجده د عبادت هم حرام ده، شرک ده، او سجده د تعظیم هم حرام ده. تعظیم سجده صحیح چې یو بنده اس سر کته کې داسې چاته، ډېر خلق داسې کوي کنه، دا سجده تعظیم ده. دا نشته، صرف سلام شته. نبی علیہ السلام نے صحابی تا پوس کئی، حضرت انس چمون یو بل سره ملاقات کو، این حنی بعضنا الی بعضن ثروت کا تکو، نبی علیہ السلام الی ایو قبلو کلی ایکو پا دی ٹنڈا باندی تندی تا ہوئی وینا نوی انو صافحو لاسو سرم الیو کو یاو اکه ملمینو غاړه سره ملاو، دا اجازه شته دي. بغیر د دینه نور سیدونه باندې ښا، ځکه یو صحابي تل او روم ته دا غیغه جرنه اعلان او دا غیغه سرداران ولیدو خلقو ته سجدي کولې، چې هغه راغی نو څه خبرو؟ ما روم خلق ولیدو چې سجدونا لمرزبانیم، اخپلو جرنه اعلانو تسجدی کئی، فا انتا احق وان نسجد لکا، تا خودیر لائقی چمونگتا تسجدو کو. پیغمبر کنا نبی علیہ السلام لو امرتو لو کنتو آمرو احدا ان یسجد لی احدا کما چاہتا اجازت کولے چبل چاہتا تسجدو کی، لامرتو النساء ان یسجدنا لازواجهن، ما به خزو طویلو چې خاندان ته سجدی کوي خو اجازت نشته. بالکل ابي ويري صحابي ته وی ولي کچره زمړم اته زم ما په قبر تیریږي نو سجده به تکه او وینا تاخد يهودو نو سوارو دین ده. خو بیا هم دلته کې سجده معنی مختلفی دي، چې سجده او کې آدم علیه السلام ته نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی چې لی آدم په طرف د آدم، آدم به قبل شي او سجده به الله ته وشي، لکه مونږ چې وس سجده اللہ تکو خمخم قبلی تایی داغی تعظیم پکی راشی، آدم علیہ السلام تعظیم باوشی انور سجده با اللہ تاوشی دے با ام طرف شی لی آدم. دو ام مانا کئی امام شعبی چی لی آدم پو وقت سجده دا آدم علیہ السلام کی چی اگر کل سجده کی نتاسو مر سرو کئی اگر با امام شیطا صبح مقتدیان شیع و سجده با اللہ تراشی. او در این معنی کئی امام راغب او بی ابن کعب چی مراد تینا دا آدم علیہ السلام او دا اولاد خدمت تی سیزی سمانا دا غی خدمت دا خوڑی روازی حدا، ځکه ملائک ټول د انسان په خدمت کې لګیا دي، موږ خو نو وینو کنه. قرآن په دې ګواو سورہ حمیم سجده کې ویلو الیوان درشم آیاتو تتنزل علیهم الملائکتو، ملائک راضی دی انسان تا دی مومن او موحد تا سوی اللہ تخافو ولا تحزنو و ابشرو، یری گئے ما غمجن کی گئے ما زیر واخلې په جنت خاص د مرګ په وخت کې ښا ناشتي وته چې دې ګډوډ نشي چته ها وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون نحن اولياكم في الحياه الدنيا وفي الاخره موږ استاسو مرګ لريو کنه ستاسو پروا کوي ګور څومره تسلی ول ورکي سوره رات کې وای چې له معقبات د انسان سره ملائک لګي ذلي دي من بين يديه ومن خلفه مخکې اورستو سکي يحفظونه من امر الله حفاظت کوي کنه د شپې دروازه مسلمان یادی خواه ولوی کده دانوی ملائک کنا نو دا شیاطین چیزی کنا پا دنیا کی دار دی انسانان یو پا سل نچ یو پا زر نوم زیاد تی او ایداس پا دبان دی را شغل کی گی لکه دا گبین پا کاسا بان دی چه مچان دقا سی خدا ملائکه نه پرې چې دیوی نه بس تختی مو دیو سره ګر د شپې هم ساتي حفاظت کوي چې څومره دامونه دي د انسان نو ملائک پاره یو مقرر دی پستر ګو باندې په وګونو باندې په پوزه باندې په خپل باندې چې تلال به کوي او تلانو چې تس بل څه شي او تلانو د شپې هم ولار دی د ورځې هم ولار آیا ځکه کوي ډیر لوی عزت خدا دی چسوک راضی قرآن لا سبق لا نو ملائک و توی پلار کی وزر غوڑی او وقتون بدلی چی ما دیگر منزوشی نو در وز اغا ملائک خپل کاغذون انغاڑی نو زیپ برا او در شپی اغا راشی نو چی دیلر شی برا نو اللہ تینا تپوس کئی چی زما بندیانو سکولو زان داسې دا کی چې غنې تنیم خبر کړه اذر سره خبر دی خو خبره ثابت ای کنه چې ملائکه یو ځل ویلو چې اتجعل فیها هغه خبره وسلانه پری دی زه پوښتنه کوي هغه وی چې الله مونږ لاړو سارمال نوم په مانځو لاړو اجه وس راتل نوم د مازیګر مونځ وکړه نو تاسو چې وی چې تا جالو فیا مې یفسدو فیا وایس په کول دی ما دا لږ جواب وکنه ها دا غسج دوا وی او به ابن کعب وی څومره خدمت د انسان کیږي توبه ملائکه یې کوي ها هغه ته نه داخلي نو ها نو ابلیس دا ټول خبره نه منلې دغه یوم نه منله چې ګوره آدم علیه السلام قبل ده او سجده به خدای ته وکي هغه وی دي قبلی ته نه کوم زه دا قبل نه منم خو دا ظالم که دا قبل معنا وا چې آدم علیه السلام سجده کوي نه به امام شي او تاسو به سره مرګري شي ابلیس وی زه په دې پسې مون نه کوم کابی په امام پسې ډیر خلق مون نه کوي شیطان مرګري کنه دا دریمه خبره چې ملائک خدمت کوي نو ابلیس ته وی چې تم خدمت کوا هغه یې کتنخارا کین زه به ته انتخاب چا خدمتونه نکوم ما را خبره کې انکار الا ابلیس او زه ری پېښ نکوم ابا چورلټ انکار او کوزان لویو غاڼو وکانه من الکافرین او د تاغه وخنا او ګرځید د کافرانو نه کانه په معنا سوار سره راځي اکثر او ګرځي لکه سوره هود کې ورآشي چې نوح علیه السلام چغې والي خپل زیته چې ابنی یرکم معنا ولا تکم مع الکافرین کشته تر اخیجا اغوی سعاوی لا جبلی عاصمونی من الوائی دی غر تبوخی جم نو بچ بامی کی دی توفان نا اغوی غر دی نشی بچ کولی بد دی دا خبر کولی وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. غرق شو کنا غا وقت سر غرق شو دلتا ما كان من الكافرين اگر دید سوارا وانا سر دید سو که اغا مانا کی چو دید اللہ پا علم کد کافرانونا قبل چاہتا نو معلوم اس معلوم شخوا ادا سڈیر خلق دی حدیث کی رازی چاہتا اللہ پا علم کی یو شانتی ادا مخلوق پا علم کی بل شانتی مخلوق ہوئی چی دا خو پاک ساک جنتی دی بس دا خو موت او جنت امن کې الله په علم کې معاملہ بل شانتی چې نه خاتمه له اعتبار ده ښا چې خاتمه به ګورو چې څه وایي ښا په تخته به معلومیږي. وقلنا یا آدم اسکن وی مونږه آدم علیه السلام اوست سکونت ستوي اوسیدل لکه دلته خلق د کرای په کورونو کې اوسي دي مالکان دي نه تاخذ سکونت کی اوسی خپل ځای خدانه خپل ځای وکړه دې عدل ته کی سکونت کی کنا دیره دی دیو ته ویخه دا نه چې تبدل ته مقامی او تبدل دې دلته دا واست ملکیت نه نه اوسته او ویستا په دې جنت کې جنت نه معلوم الله ته معلوم دې که خلقو بگر دیری خبری کری علامہ ابن قیم پی کتاب لی کرده حاد الارواح الى بلاد الافراح دیری خس خاص نچوڑ نظر ایستی خواه جسو کوئی اغا اسمانونو کے ہو سو کوئی ازموکا کے ہو اس پتہ نہ لگی خواه بس زمونگو سر سکار دیخو یا جنت باونو کبراو ککتاو خواه او خرید دینا رغدن بے حدا و بے انتہا حساب کتاب نشتا خوا حیث شیط ماکم دے چستا سو دوارو کو خی ولا تقرب آزی شجرتا خونی دین شیط دغی ونی تا دغی ونی نظام ساتے نور دا طولی اجازت تیتا خوا دا ونی ام پتن لگی اسے خلق ځان مازغه حکړی چې دان ګورونه وا د غنم ونه وا کجوره وا څوک سوې څوک وي پلیز پته نه الله تعالی علم دې چې کوم ونه وا ها او ندی کیسه ضرورت شته دې ولي چې الله یو شی نه خول نو زمونږ سره کار دې مونږه خلاصانه شو ها دیونه تمنیز دی کې فتکونا من الظالمین شی وزن سره نقصان کوونکی وې ځقال ربک للملائکه او یاد کا چې رب ستا ملائکو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ زو پیدا کوم په دې ځمکه کې یو تابعدار خپل قالو او ملائکو اتجعل فیها آیات پیدا که پدیزمکا کی من یفسدو فیها اگر سوکچ فساد بکی پدیزمکا کی استا حق بنا منی ویس بکو دیما او تویبا وینی دیو بل دبندیانو حق بنا منی تباکی بے زکاگی دی جناتو نمالو مکلا اگر نوسم کارنو شوی چرکن او دی خلیفہ دی لفظ نمالو ما تکلو ابل دا چې الله او طویل او جداس داسه بکی ښه غری تاسو کوي چې الله حکمت څه ده ونحن نسبح بحمدک مونږه ثنا وایو او ستاسو صفاتونو سره ونقدس لک او پاکی بیانو تعالی را یا ځان پاک ساتو صفا ستر ساتو استاد یارینا لک دومره ریګ ملائکونو قال اني اعلم ما لا تعلمون ولا تشذوي غم پاسو چې تاسو په نه پويګه چې انسان کې دغه بومې ټیک ده تاسو خو یو طرف ذکر کو خو د بل طرف نه خونه خبر کنه ښا چې هغه طرف یو ګوره کنه دا بدن یې ورشي ښا وعلم آدم الاسماء كلها سبب د شرافت تعلیم ورکړ ول آدم علیہ السلام لا د نومونو ټولو چې څومره داغه د خلافت لپاره ضرورتو داغه دنیا د جون او د عيش لپاره ثم رزم على الملائکه به پیش کړل ملائکوتا فقال انبئوني باسماء هؤلاء وی خبر را کیماتا پنمونو د دې سيزونو ان كنتم صادقين کچرتا سرشتي نيه قالوا سبحانك لا علم لنا وي ملائكم يا الله ته پاکي مو استا پاکي بيانو نشته مون ته علم الا ما علمتنا مگر اغا چتا مون لا علم را کړل استاد حمد سنا استاد ذکر اذکار انک انت العلیم الحکیم بیشک اللہ تو ډیر لوی علم ډیر لوی حکمت والے قال یا آدم انبئهم باسمائهم وی اللہ آدم علیہ السلام خبر کدی لرا پنمونو ددی سیدنو او پسیبتنو ددی سیدنو فلما انبئهم کلچ خبر کلاغی لرا پیو سات کے باسمائهم پنمونو داغی سیدنو قال او الله الم اقل لكم ما نوي لتاستا اني اعلم غيب السماوات والارض چذپويګم په تمام غيب د اسمانو د زمکو کلیات جزئیات ارس وغیرہ از کوويګم پاسو چې تاسو یې ښکارا وای په جبا او پاسو چې تاسو یې پټ ساتي په ځل کې دا تاجت نشته دي چې تبدون سشی ہے تخپون سشی ہے تبدون او ایدغاو چی اتجعلو پیا من یفسدو پیا اتکتمون او یغاو چی شیطان راغی او دادم علیہ السلام داغی بدن نا چی لحسائی پکی نو چولے چا پی رو گردی دو پکی ننو توکن چی راو تنو بیعوی چکه چره دې الله په ما مسلط کو نو لا اسینه نو نه منم زبا ز خبره منم او کزی په مسلط کم نو لا اهلکنه او ګوره بچ دې دې لز ته باکم لکه دا چا وی ته دا صحیح حدیث کې خدا ز نه راغلی بس مطلب دا لري چې ښکارا او پټ دا یو عام خبره ده عموم د پاره ها چ خلقوی وچ او لامدو ارس او یاد کا چوی مون ملائکو تا سجدو کم په طرف د آدم علی السلام سجدو کلاټولو مگر ابلیس نا انکار او کو ځان لوی او غانو او ګر ضد کافرانو نا وقلنا یا آدم اسکن وی مونګه چ آدم علی السلام توسا تمو کو زیګا ته په آرام باندې په دې جنت کې سکونت کوا ته او بيبيستا په دې جنت کې او خوراک کوي د دې جنت نارغدن فراحه به حدا به سياره حيث شئتم معكم د استاسو خوخي ولا تقربا ذي الشجره امن ذيكي دېونه تا فتكونا من الظالمين شه به تاسو ځان سره نقصان کوونکی چسو کوئی چې دا جنت نو نو ده دلیل لې وی پاره جنت کې الله چاته دا نه وي چې دا مخره دا خورا هغه کې خو ازادي ده معلومی چې دا جنت نه دي هغه کې پابند نشته نه نشته دلته خو نه راځه د ظلم معنا څه ده نقصان خیال ساته غره تفسیر ته ونه غره غره حقیقو پی رالو ٹکی گی خواه فتکونا من الظالمین تم ظالمون سے ہو جاؤ گے وی مکو جاؤ گے مکو کنخا پیغمبران تا ظالم موائے کنخا نقصان مانا سورہ کحب کی راغلی اتین تیس آیات کی اللہ دا باغ صفت کی چکلتا الجنتین آتت اکلاها دا دغی باغونو با خپل میوی راوڑی هر کال ولم تظلم منو شیعا ظلم بای نکو باغ بس ظلمو کی نا لم تنقص و میو کی بے کمی نکو زروم هر کال با باغ دیوی دو دلتا هم دا ظلم معنی با نقصانی چه اللہ و توی چه دا سو دا شریعت حکم نده چگنی دیوینی اونی تا نزدی که دل گناه کبیره ده نه نه دا ستاسو اصلاح دا پاکی اصلاح دا پاکی کنیزدی شو انو تاستا با نقصانو رسی دا راحت بنی دا آرام بنی دا درس بدن ختم شد پلی فیدی تا گوره بس نخواه او مفسرین دا مثال پیش کی لکا ریل کی لکلی چه توک نامنا ہے دا غیتا مطلب نہیں چه او دی توکل نو لارے کی بازی کوز کی نا قانونی جو رم خورن دے او دے دے انسان دے اصلاح دے پار رہی دے چه تا تا با نقصان رسی قانونی جو رم دائی چه بغیر ٹکٹ بغیر د ټیکټ نسو سفر کول معنی دي نو که دغه د سره نو بیا به خامخا سزا درکې نو قانوني جرم دي دا قانوني جرم نه و دا د دې اصلاح لپاره چې بیا وستاسو نه د جنت د مراعات او سهولت ختم شي خو